Blindatele morții. Pista 11. Terorizați, ne facem una cu zăpada în timp ce tancurile T-34, mărâind, scrâșnind, zdrângănind, alunecă pe lângă noi aproape atingându-ne. Ne ridicăm din nou inconștienți, clătinându-ne înfiorați din cap până în picioare. Mai suntem oare ființe normale? Pot fi numiți normali oameni care se bâlbâie și care se miră că au supraviețuit unor asemenea clipe? Să plecăm, trebuie să plecăm iarăși. La câțiva kilometri spre sud-vest găsim rămășițele grupului lui von Baring, care nu mai numără decât 100 de oameni din cei 500 de la început. Doamne, îți mulțumesc! Camarazii noștri trăiesc! Pluto are urechea smulsă de un glonț exploziv și Portal pansează cu o grijă aproape maternă. Urechea asta este inutilă, puiule. N-ai vrut niciodată să te folosești de ea ca să asculți pe cine trebuie, să fii fericit că glonțul nu te-a atins la fund. Te-ai vedea culcat pe burtă și trăgând bășini în sus? Capitanul von Baring restabilise legătura cu regimentul și anunțase că toate companiile erau aproape nimicite. Răspunsul a fost laconic. Grupul de luptă Baring va fi refăcut cu elementele care au rămas din regimentul 72 Infanterie. Grupul de luptă trebuie să se întoarcă la cota 108, poziția Giurgenie-Lisenka. Poziția nu trebuie părăsită sub niciun pretext, iar dacă va fi cucerită de dușman, trebuie luată din nou. Gașcă de proști, strigă Porta, de ce să nu instalăm și un tramvai dus întors? Fără odihnă, fără întăriri, am plecat spre locul pe care îl părăsisem, dar Porta jură că dacă va trebui să ne mai retragem, nu se va opri decât la Berlin. Se lumină de ziua, erau minus 30 de grade și 7 oameni muriseră de frig în timpul nopții. Le-am controlat cizmele. Unul dintre ei avea cizme de pârslă aproape noi, pe care legionarul a pus stăpânire încântat, după care am împins nepăsători cadavrele de cealaltă parte a rambleului, unde s-au rostogolit până în josul pantei. Un glunț pentru unii, ciubotele pentru alții, spuse legionarul râzând și aruncându-și cizmele vechi în No Man's Land. Ar fi fost foarte necesar să ne adâncim tranșeele, dar nu era nimic de făcut. Târnăcoapele și lopețile nici măcar nu zgâriau pământul înghețat și nu mai târziu decât seara, infanteria rușilor atacă. Cu tot focul nostru susținut, foarte mulți ajunseră până la 10 metri de noi, dar lucru ciudat s-au retras aproape imediat. În 2 zile, 8 atacuri. Și mai rea decât atacurile, mai rea decât frigul, decât foamea, decât grenadele, era convingerea crudă că fuseseră împărăsiți. Apelurile noastre disperate către regiment rămâneau fără răspuns. La al 14-lea atac, von Baring a trimis prin radio un ultim SOS. Grupul de luptă Baring nimicit, singurii supraviețuitori, 3 ofițeri, 6 subofițeri și 219 oameni. Trimiteți muniții, bandaje, hrană. Nu mai putem rezista mult timp. Așteptăm ordine. Ordinele au venit foarte scurte. Sprijin imposibil. Țineți poziția până la ultimul om. Acum e aviația cea care atacă. 12 bombardiere ne mitraliază în picaj și bombele plouă peste sat. În ciuda ordinelor și cu riscul de a ajunge în fața curții marțiale, von Baring dă grupului de luptă ordinul de retragere. Trebuie să părăsim aruncătoarele de grenade, armele grele de infanterie, morții nenumărați. Pe aceștia am așezat într-un șir lung, sprijiniți de parapetul tranșeelor goale. Morții regimentului 104 pușcași, 27 de blindate, infanteriști bătrâni și cenușii din 72, care au rămas în picioare să privească cu ochii lor sticloși pozițiile pușcașilor siberieni. Și cei în viață au continuat să cadă. Frigul acesta este în același timp frigul morții. Dar cui îi mai pasă de noi? Cine vine acolo? Blindate! Nebun de oboseală, înghețați până în măduva oaselor, cădem din nou în zăpada vătuită, plângând cu lacrimi de disperare. Ne-au rămas câteva grenade împotriva monștrilor de oțel. Turbinele de răcire urlă spre noi un cântec funebru. De data asta s-a sfârșit, dar adunăm grenadele ca să murim frumos. Să luptăm, să ne predăm, să murim sub șenile ori de gloanțele unei mitraliere. Oricum, e același lucru. Aici se încheie cariera noastră, mărâi Porta. Randevu în iad, de altfel m-am săturat de împușcăturile astea, mă obosesc. O să ajung acolo imediat, dar nu singur, rânji micuțul. O să-l cârpesc și pe unul dintre diavolii ăștia înainte. Haita se năpustește asupra noastră. Steghe se ridică pe jumătate, ținută de bătrânul și de mine. Mitralierele trag. Oamenii cad. Un soldat din 104 își ia capul în mâini și se îndoaie ca un briceag pe care îl închizi. Micul ofițer de stat major se azvârle înainte, aruncă un mănunchi de grenade spre primul tank, cade și e strivit de șenile. Încărcătura nu și-a atins ținta. Rămâneți culcați și lăsați-i să treacă de voi, strigă von Baring disperat. Îi luăm din spate, n-au grenadieri. Dar panica pune stăpânire pe oameni, care aleargă greoi prin zăpada moale sub focul mitralierelor. Porta pune o sărutare pe încărcătura lui de exploziv și o așează exact sub tancul cel mai apropiat. Blindatul dă înapoi și se oprește. Micuțul și-a atins ținta. Râde răgușe și îl bate pe porta pe umăr. Acum putem fi striviți, tot avem două. Dar iată că bătrânul începe să strige ceva care ne lasă cu gurile căscate, gâfâind, ne taie vântul. Opriți, opriți, sunt ai noștri, priviți, zvastica! Privim cu ochii mari, blindate germane. Cu o bucurie delirantă fluturăm ținuta de camuflaj și căștile. Blindatele se întorc în loc, capacele turelelor se deschid, camarazii ne aclamă, cădem în brațele lor plângând. Noi, cei 34 de supraviețuitori din tot grupul de luptă, din care a mai rămas un singur ofițer, capitanul von Baring. Toți ceilalți sunt morți, chiar și locotenentul Weber, care nu va mai vorbi niciodată despre curtea marțială. Comandantul Beic sare de pe tank și vine, o siluetă scundă în zăpadă, să ne strângă mâna fiecăruia dintre noi, apoi cu semne de adio, divizia întâi, blindată, pleacă să lărgească străpungerea pe care noi am făcut-o primii. În pungă se mai află 9 divizii care luptă cu curajul disperării. Și noi, ca niște păpuși țepene, apucăm iarăși drumul de întoarcere ca să fim poate încă o dată și veșnic regrupați într-o nouă unitate de luptă. S-a vorbit să ni se ofere reprezentații de teatru în taberele noastre de refacere. Totul s-a sfârșit cu necazuri pentru locotenent colonelul Hinca. Nu pricepuse că în armată teatrul nu disciplinare. Capitolul 16. Piure de cartofi cu slănină. Regimentul 27 a fost trimis puțin mai la nord de Popelina, la liziera unei păduri. Sector liniștit, câteva tiruri locale de artilerie, ceea ce pentru noi era o bagatelă. Grupa noastră a plecat în recunoaștere în pădure, cu țigara în gură, cu armele aruncate neglijent pe umăr și tăifăsuind în așa fel încât pălăvrăgeala noastră trebuie că se auzea la un kilometru depărtare. Porta ceru insistent puțin timp de odihnă. Războiul o să ne aștepte, credeți-mă, chiar dacă ne oprim o clipă. Bine, zise bătrânul, de altfel în pădurea asta n-ar trebui să fie ruși, i-am fi văzut de mult. Ne-am strâns toți, 12 pe un talus, ca niște rândunele pe un fir telefonic și la fel de nepăsătoare ca ele. Ideea că inamicul s-ar putea găsi la doi pași și că ne-ar putea doborâ cu mitraliera nici măcar nu ne-a trecut prin minte. Porta a început încă o dată să-și amintească de mâncarea lui preferată, piureul de cartofi cu slănină, și crezut de cuvință să ne explice cum se face. Înainte de toate, spuse el, mâncarea asta divină trebuie făcută cu dragoste, gesticulă insistând pe cuvântul dragoste, căci dacă nu pui sentiment, nu merită să-ți dai osteneala să încerci. Stai puțin, Porta, îl întrerupse micuțul, aș vrea să scriu rețeta. Îi ceru lui Steghe un creion și hârtie, umezi creionul, se întinse pe burtă și-i făcu semn lui Porta să continue. Deci se iau câțiva cartofi frumoși pe care te aranjezi să-i furi dintr-o pivniță sau din altă parte și-i curăți înlăturând părțile stricate dacă sunt. Ce poate fi stricat la un cartof? Spuse micuțul. Fă cum îți spun și în rest gura. Aruncați fiecare cartof într-o găleată cu apă minunat de limpede ca unda unui mic râușor. Pe cuvântul meu tu ești poet, spuse bătrânul râzând. Porta închise un ochi. Ce-i aia poet? Are vreo legătură cu băiat rău? Bătrânul râse și mai tare. E posibil să existe poeți printre băieții răi, dar nu la asta mă gândeam. Hai, continuă. Fierbeți cartofii, îi striviți corect până ajung piure și acum ascultați cu toții, ăsta e principalul. Duceți-vă pe o pajiște unde ați observat că sunt dobitoace cu coarne, alegeți o femelă și mulgeți un castron cu lapte pe care îl vărsați în piure. Dar pentru numele lui Dumnezeu să nu vă înșelați și să luați o măgăriță drept vacă. Trebuie să vă previn că laptele de măgăriță se folosește la îmbăiere. Ce grozăvie, făcu micuțul. Și așa e nasoală o baie în apă, dar rămite în lapte. Minți, porta, de unde n-ai bai scos asta? Am citit, fiule, o poveste costricată din Italia, de-i zicea Popea. Deci, nu lapte de măgăriță, ci lapte adevărat de vacă, pe care îl amestecați cu blândețe în piureu, apoi puneți sare, dar mereu cu sentiment, și continuați să amestecați cu lingura de lemn sau, dacă n-aveți, cu o baionetă natural ștearsă înainte. Când e gata, șutiți 10 ouă pe care le bateți cu zahăr. Zahărul îl juliți de la intendență într-o noapte mai întunecoasă. Când totul e bătut bine, îl turnați în piure, dar pentru numele lui Dumnezeu, încet, încet. De ce încet? Zise micuțul. Fă cum îți spun și nu mă întrerupe. Fierbeți totul la foc mic. Ce mai e? Îi spuse nerăbdător micuțului. Mă întreb dacă pentru foc se poate lua lemn de fax stropit cu benzina lui Hitler. Bineînțeles. Micuțul se culcă la loc și continuă să scrie cu un scris mare copilăresc, scoțând limba silitor. Slănina se rumenește pe jar de lemn de fag. O tăiați în cubulețe mici, pe care le strecurați în foc, dar totul trebuie făcut cu conștiinciozitate și într-o manieră foarte catolică. Asta e acum, trebuie să fii catolic ca să faci piure de cartofi. Absolut, zise Porta, așa se cuvine de pe vremea războaielor religioase. Bine, bine, răspunse micuțul, o să-l pun pe unul să mi-l facă. În fine, urmă Porta cu un zâmbet încântător. Puneți puțin usturoi în piure. Nu strică nici puțină boia sau un cartuș plin pe jumătate de piper. În numele cerului, fiți atenți să nu lăsați prea mult pe foc ospățul ăsta pentru zei și ca să-l mâncați mai întâi spălați-vă lingura, căci ar fi o crimă să folosiți o lingură murdară. Cât despre cubulețele de slănină, amintiți-vă că trebuie slănină de porc alb sau negru. Unul pe striț mai merge, dar nu porci roșii, Dumnezeule, e imposibil. Își ridică fundul și trase un vânt bubuitor care răsună în liniștea pădurii. Bătrânul își aruncă chiștocul, se ridică și plecarăm să hoinărim prin pădure. Drumul șerpuia printre brazii înalți, negri și deși, transformându-se încetul cu încetul într-o potecă strâmtă care la un moment dat cotea în unghi ascuțit. Acolo, dintr-o dată, am dat nas în nas cu o patrulă rusească, în mod evident, la fel de uimită ca noi. Timp de câteva secunde am rămas cu toții înțepeniți pe loc, cu chiștoacele lipite de buze, cu armele pe umăr, privindu-ne zăpăciți, drept în ochi, unii pe alții. Apoi, ca la un semnal, cele două părți s-au întors și au șters-o la fel de repede pe cât le dădea voie echipamentul. Am spălat putina fără nicio rușine, cu Porta înaintea noastră, care literalmente zbura. La rândul lor, rușii făceau fără îndoială același lucru. Micuțul, bătând aerul cu picioarele sale lungi, cotcodăcea de spaimă și își pierduse pistolul mitralieră în fugă, dar nici măcar un ordin de la statul major n-ar fi reușit să-l întoarcă din drum. Într-un cuvânt, am fi murit fără îndoială de o criză de inimă dacă Porta nu s-ar fi împiedicat de o rădăcină care îl făcu să se rostogolească cu toate patru lapele în aer, de-a lungul unei pante abrupte, 15 metri mai jos. A rămas nemișcat, scheunând de spaimă, ca și cum ar fi avut lupii pe urmele lui. Ne-am dat multă osteneală să-l punem pe picioare, după care a urmat o discuție violentă despre numărul rușilor pe care îi zărisem. O companie, credeau bătrânul și Steghe. O companie, strigă Porta. Nu zău, v-a intrat un guguștiuc în ochi. A fost cel puțin un batalion. Erau peste tot, interveni micuțul. Da, peste tot, întări legionarul, în spatele fiecărui copac și se uitau la noi ca la niște bufnițe. Dacă voi vreți să rămâneți aici, eu n-am de gând. Am plecat, prieteni. Ajunși la companie, am făcut un raport nerușinat. Văzusem cu ochii noștri pe puțin un batalion de ruși. Raportul ajunse la statul major al regimentului. Divizia a fost pusă în alarmă și trei batalioane de șoc au sosit ca întărire. Regimentul 76 artilerie și 109 aruncătoare de grenade au deschis un foc susținut asupra locului unde se presupunea că s-ar afla inamicul și două batalioane de artilerie au înaintat în linie. De partea lor, colegii ruși trebuie că povestiseră la fel, căci artileria lor își dădea aceeași osteneală, fără îndoială spre bucuria la fel de mare a grupei lor de recunoaștere. Porta urmări cu o privire visătoare zborul grenadelor grele pe cerul întunecat. Sunt totuși foarte mândru că am stârnit așa ceva," spuse el cu satisfacție. Și dacă și-ar închipui că nu-i nici măcar coada unui rus care să-i primească," adăugă micuțul cu haz. Era subțire, brunetă, înflăcărată și frumoasă. Era însăși prototipul amantei experte, care își dorește să întâlnească un bărbat la com de dorință. Ea m-a învățat ceea ce încă nu știam despre femei. Ne-am sărutat și ne-am iubit cu frenezia pe care o aduci la ultima întâlnire. Atunci am descoperit că, potrivit legilor hitleriste, puteam fi pedepsit ca profanator de rasă. Gândul acesta m-a făcut să izbucnesc în râs și camarazii au râs împreună cu mine. Lemberg, 7 ore de așteptare. Frigul se strecura viclean sub manta, bătea vântul de est, ploua, era primirea pe care mă făcea Rusia, după o permisie de 4 zile minunate de neuitat. Vai, toată permisia e stricată de gândul la întoarcerea pe front, dar acum, Sven, amintește-ți. Adună-ți amintirile pentru cei de acolo, camarazii tăi. O singură permisie fusese acordată companiei noastre și von Baring, refuzând să aleagă, pusese 200 de hârtii într-o cască de oțel. Eu am tras numărul 38, cel bun. Și unii și alții m-au felicitat, dar cu un nod în gât. Am fost pe punctul să-i o dau bătrânului și, ca și cum mi-ar fi citit gândurile, a exclamat: noroc că nu m-au ales sorții, mi-ar fi fost mult prea greu să plec de acasă. Nu credea nicio iotă și știa că nu m-a păcălit. În schimb, micuțul a fost mult mai simplu. După ce m-a amenințat cu o mardeală dacă nu-i cedam permisia, s-a oferit apoi să o cumpere imediat. Porta a supralicitat, apoi toți au încercat să mă îmbete ca să-mi vând dreptul la permisie. Dar m-am ținut bine și trenul a plecat în cântecele de rămas bun ale camarazilor. După ce am găsit un tren sanitar la Jitomir, am luat o garnitură de permisionar la Brest-Litovsk și în felul acesta am câștigat aproape o zi de drum. În această dimineață în zori, pe drumul de întoarcere am trecut iarăși prin Brest-Litovsk și iată-mă seara la Minsk, într-o gară foarte întunecoasă. Trenurile pe punctul de a pleca sunt pline de soldați. Sunt peste tot în plasele pentru bagaje, sub banchete, pe culoare, la toalete, niciun milimetru de loc liber. Sunt atât de obosit încât abia mă pot ține pe picioare. Trebuie să-mi vizez hârtiile la comandamentul gării Minsk, ca și foaia de drum pe care e înscris Berlin-Minsk, prin Lemberg-Brest-Litovsk. La biroul gării, un subofițer pune ștampilele regulamentare și îmi spune: te duci la Viasma, acolo ofițerul gării o să-ți arate drumul. Grăbește-te, trenul tău trebuie să plece. Linia 47. A doua zi, pe la ora 15, ajung în fine la Viasma. Sfârșit de oboseală, ud, mi-era foame. Descoper în semi-întuneric punctul de comandă. Un subofițer îmi ia hârtiile, dispare, apoi revine câteva clipe mai târziu, însoțit de un capitan bătrân și obez. Cu picioarele depărtate și cu pumnii pe coapse, se proțăpește în fața mea, privindu-mă insistent, cu răutate. Ce înseamnă asta?" spune croncănind. Te distrezi, străbătând jumătate din Rusia ca să vii aici, vrei să te ascunzi?" Cu privirea abătută stăteam în poziție de drepți. Se auzeau lemnele trosnind în sobă. Nu mai are limbă," reluă capitanul. Hai, mărturisește, ai vrut să te ascunzi?" Atenție, Sven, caută să găsești răspunsul cel bun." Dumnezeule, ce urât miroase capitanul ăsta." Da, domnule capitan." Ce aud?" scrâșni el. În soba deschisă, flăcările își urmau jocul lor de avați ascunselea. Ghiceam căldura lor plăcută. La ce bun să mă gândesc? Nu se sfârșise permisia?" Raportez cu respect domnului capitan că fac turul Rusiei." Aha, animalul recunoaște. E șmecher." E bine, băiete, o să iei scaunul ăsta, o să-l ții cu brațele întinse și o să faci 10 sărituri pe loc. Apoi o să trecem la alt joculeț. Hai, carne de tun." Am apucat scaunul greu de la birou și am început să sar. La fiecare săritură, cutia măștii de gaze mă lovea dureros peste gât. Mai repede, mai repede," spunea capitanul încântat, bătând măsura cu o riglă. 1-2, salt mare, 1-2, salt mare." Primele 24 de salturi au fost declarate necorespunzătoare, dar următoarele 12 l-au satisfăcut pe deplin. În aplauzele zgomotoase ale personalului care făcuse cerc în jur, a comandat: schimbă, tâmpitule! Înțelegând ordinul, am sărit pe deasupra mesei, apoi m-am târât pe sub un șir de scaune care închipuia un tunel. Un văl negru îmi trecea prin fața ochilor, tâmplele îmbăteau și auzeam mereu vocea pițigăiată. Mai repede, mai repede! Atențiune, stați!" strigă deodată cineva. M-am oprit brusc și cu degetul mic pe cusătura pantalonilor am privit drept în față. Ochii mei au întâlnit portretul lui Hitler. Simțeam în cap lovituri, pete roșii îmi jucau în fața ochilor și fotografia Führerului parcă clipea. O voce tăioasă ca briciul rupse tăcerea. Ce se petrece aici? Din nou tăcere. Soba torcea voioasă, butucii de mesteacă întrosneau și răspândeau mirosul plăcut de pădure și de libertate. Deci, domnii aceștia au amuțit, continuă vocea glacială. Capitanul von Weisgeibel, comandantul gării, raportează respectos domnului colonel că este vorba de pedeapsa aplicată unui pușcaș care se plimbă în spatele frontului. Unde este acest pușcaș, capitane? Avea vocea politicoasă a călăului care își cere scuze pentru că ghilotinează un om nevinovat. Capitanul, lucind de grăsime, întinse în direcția mea un deget ca un caltaboș. Colonelul, a cărui față rece și netedă ieșea de sub o căciulă de blană fixă, mă fixă cu privirea, pe loc repaus. În aceeași clipă, mușchii mi s-au destins puțin, negre, roșii, albastre. Pușcaș, ia vino aici, capitane, și privește-l puțin pe omul acesta. Capitanul se rostogoli spre mine, mă privi clipind din ochi, își adună picioarele prea scurte în cizme prea lungi. Omul acesta, domnule colonel, este cu siguranță un pușcaș de la blindate. Ești chiar atât de sigur? Relo colonelul cu un zâmbet șterg și primejdios. Ai uitat însemnele armatei germane. Un deget lung, înmănușat în piele neagră, atinse catarama centurii mele. Te ascult, soldat. Stegar, port drapel Hassel, regimentul 27 blindate, compania 5-a. Mă întorc din permisie. Foaia de drum eliberată de garnizoana din Berlin. Minsk prin Brest-Litovsk. Trimis de la Minsk la Viasma. Ajuns la ora 15 și 7 minute cu trenul numărul 874. Repaus. O mână autoritară se întinde spre subofițer. Actele. Imediat un zgomot de cizme, un pocnet de călcâie și subofițerul tremurând tot, veni să dea raportul, dar colonelul impasibil părea să nu-și dea seama de nimic. Își potrivise monocul și se uita peste hârtii. După ce examină minuțios ștampilele, monoclul dispăru într-un buzunar mic între a doua și a treia butonieră. Câteva minute de tăcere, apoi comentarii usturătoare. Capitanul se clătina, subofițerii tremurau și secretarii în poziție de drepți în fața maselor își înghițeau saliva. Doar soldatul de front, care eram, rămânea indiferent la ceea ce se întâmpla în acest moment, în biroul gării din Viasma, unde șeful operațiilor, plecând spre cartierul general al armatelor grupului de centru, întrerupsese un divertisment distractiv. Un mic colonel ciung, cu fața frumoasă dar neînduplecată, la care orice reacție omenească fusese desființată și care ura pe toată lumea în măsura în care toată lumea îl ura. Un secretar se așeză la mașina de scris. Suplu, colonelul veni în spatele lui și dictă. Reciti hârtia, apoi ținând-o în vârful degetelor, o întinse capitanului. Semnează, asta e ceea ce doreai, nu-i așa? Da, domnule colonel, strigă capitanul, care își înăbușea în gât un hohot de plâns. Citește, capitane, era o cerere de plecare imediată pe front, adresată sub formă de petiție generalului von Torxdorf. Aceasta îl privea nu numai pe capitanul von Weisgeibel, ci întreg personalul gării și, în chip de concluzie, mulțumea anticipat general-majorului de a fi cu toții înrolați într-un batalion de șoc. La sfârșitul lecturii, ochii capitanului ieșiseră pur și simplu din orbite. Cu o indiferență perfectă, colonelul împături cererea și o strecură în servietă. Soarta personalului gării fusese pecetuită. Câteva minute mai târziu, luam trenul în direcția Mogilev. Ca întotdeauna, locomotiva împingea în fața ei o platformă plină cu nisip, care trebuia să ne apere de mine. În ce fel, nu eram în stare să spunem, era fără îndoială un secret între Dumnezeu și serviciile de siguranță. Dar iată că florile de gheață de pe geamurile vagonului devin chipuri și decoruri care apar și dispar rând pe rând ca într-un vis. Berlin, pivnița țiganilor, camera, în fine toate locurile unde ne-am dus, ea și cu mine. A venit la mine când mă găseam încă în gara Schlesinger. În permisie, a întrebat cu o privire rece și scrutătoare. Ochii cenușii închis, cu pleoapele date cu albastru și genele făcute cu rimel. Era exact femeia pentru cei aflați în permisie. De altfel, nu era oare de datoria mea să iau o femeie? Eu, care avusesem norocul să câștig permisia. Era cel mai puțin lucru pe care camarazii îl așteptau de la mine. Deja o dezbrăcam în gând. Avea oare un mic corset roșu ca fata din revista lui Porta sau din potrivă lenjerie neagră? Mă înfioram dinainte de plăcere. Da, am 4 zile. Vino, îți voi arăta Berlinul. Berlinul nostru atât de încântător în ciuda acestui război nesfârșit. SS. Fără să răspund, i-am arătat pe braț pe glița cu Sonderabteilung, încadrat de 2 capete de mort. Râse încetişor. Am coborât strada cu pas vioi și zgomotul cizmelor mele grele domina zgomotul ușor al tocurilor ei înalte. Berlin minunat și splendid, mereu nou. Femeia aceasta, cu fața de o frumusețe liniștită și ușor exotică, avea o expresie puțin aspră și bărbia ei disprețuitoare ieșea dintr-un guler de blană elegant. Am simțit degetele ei lungi alunecând pe mâna mea. Unde mergem, domnule? Bâlbâindu-mă, am reușit să spun că nu mă îndoiam unde, ca și când un soldat de pe front n-ar ști unde să meargă cu o femeie frumoasă. Îmi aruncă o privire furișe și am crezut că descoper un surâs în ochii ei reci. Cum? Un ofițer nu știe unde să-și ducă doamna? Regret, nu sunt ofițer, ci un simplu soldat. Nu ești ofițer? Ce contează, spuse ea râzând, într-un asemenea război? Soldații ajung astăzi ofițeri, iar ofițerii redevin mâine soldați. Uneori ofițerii sunt și spânzurați. Suntem un popor mare, minunat de disciplinat, care execută tot ce îi se ordonă. Ce voia să spună? Trenul oprește cu o zgâlțitură care îmi întrerupe gândurile. Un fluierat lung, apoi încet, trenul se pune iarăși în mișcare. Florile de gheață devin din nou albumul de fotografii al unei permisii deja îndepărtate. Iată pivnița țiganilor cu orchestra lor de viori blânde și nostalgice. Se părea că toată lumea o cunoaște aici. Nu trebuie decât să facă un semn din cap sau să zâmbească complice ca să ajungă pe masa noastră sticle cu gâtul lung din recolte celebre. Evident, purta un mic corset roșu și lenjerie ușoară și transparentă. În dragoste se arăta sălbatică, insațiabilă, atinsă de un erotism aproape maladiv și avea nevoie de bărbați așa cum toxicomanul are nevoie de morfină. Câte lucruri de povestit băieților, un întreg univers descoperit în 4 zile. În ultima seară mi-a cerut să-i dăruiesc crucea mea de fier. Cum s-o refuz? Sertarul pe care l-a deschis era deja plin cu decorații ale tuturor bărbaților pe care îi primise în patul ei. Era acolo până și un cap de mort din argint, în semnul SS-ului. Crucea mea s-a alăturat acelor trofee. Mă numesc Helene Strasser, spuse ea râzând, apoi aruncându-și capul pe spate într-o atitudine de sfidare, îmi arătă o stea galbenă învelită cu grijă într-o bucată de mătase. Uite semnul meu de cavalerie, adăugă ea. Se aștepta fără îndoială la o reacție din partea mea, dar am rămas impasibil. Mi-a revenit în minte o amintire, cea din ziua când un SS-ist a vrut să interzică lui Porta să se așeze pe o bancă rezervată evreilor. SS-istul a nimerit rău, respectarea regulamentului l-a costat viața. Se pare că nu înțelegi. Am steaua evreiască, privirea ei mi se înșuruba în carne. Da, și mai ce? Te vor băga la închisoare pentru că te-ai culcat cu mine, spuse ea râzând. Mărturisește măcar că merita osteneala. Sigur, dar cum poți locui aici și să te plimbi liberă? Relații, relații, uite, am cheia și carnetul de partid cu fotografia mea. Străbăt în stepa, trenul care hurdupe trece acum prin dreptul unor sate uitate. Paznicii de barieră ungară, somnoroși, aruncă o privire nehotărâtă la numărul trenului nostru, format din vagoane de marfă și vechi vagoane de pasageri. Chipul unui camarad de la școala de război mi-a părut iar în memorie. Trebuise să părăsească Germania, pentru că străbunicul soției sale fusese evreu. Fiind obligat să divorțeze, l-a întrecut frontiera în Elveția împreună cu soția lui într-un Mercedes de stat major. Dar povestea nu s-a oprit aici. În același timp, mama camaradului meu și tatăl tinerei soții au fost arestați, în vreme ce soțul și soția lor au fost lăsați în libertate, dar lipsiți de cartele de alimente. Tatăl prietenului meu a fost împușcat în 1941 și s-a declarat că se sinucisese. Armata a trimis o coroană frumoasă, ofițerii au mers în urma sicriului fostului colonel, care a mai avut dreptul și la un foarte frumos discurs. În mare, totul s-a încheiat spre satisfacția generală. La Mogilev, schimbare de tren. Pe peron mă întâlnesc cu comandantul gării, care mă oprește și spre uimirea mea mă întreabă de sănătate, îmi oferă o țigară și îmi spune: Domnule Stegar,